Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Valamit akarni, kedvelni, szeretni. Valamit akarni, kedvelni, szeretni. هل تحب أن تدخن؟ Szeretne dohányozni? Vagy rágyújtani? Szeretne dohányozni, rágyújtani? هل تحب أن ترقص؟ Szeretne táncolni? Szeretne táncolni? هل تحب أن تتنزه؟ Szeretne sétálni? Szeretne sétálni? أحب أن أدخن. Szeretnék dohányozni, vagy rágyújtani. Szeretnék dohányozni, rágyújtani. هل تريد سيجارة؟ Szeretnél egy cigarettát? Szeretnél egy cigarettát? هو يريد شعلة نار, ولاعة. Ő tüzet szeretne. Ő tüzet szeretne. أحب أن أشرب شيئا. Szeretnék inni valamit. Szeretnék inni valamit. أحب أن آكل شيئا. Szeretnék enni valamit. Szeretnék enni valamit. أحب أن أريح نفسي قليلا. Szeretném kicsit kipihenni magam. Szeretném kicsit kipihenni magam. أحب أن أسألكم شيئا. Szeretnék kérdezni öntől valamit. Szeretnék kérdezni öntől valamit. أحب أن أطلب منكم شيئا. Szeretném önt megkérni valamire. Szeretném önt megkérni valamire. أحب أن أدعوكم لشيء. Szeretném önt meghívni valamire. Szeretném önt meghívni valamire. عفواً, ماذا تريد حضرتكم؟ Mit szeretne, kérem? Mit szeretne, kérem? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Szeretne egy kávét? Szeretne egy kávét? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Vagy inkább egy teát szeretne? Vagy inkább egy teát szeretne? نريد أن نذهب إلى البيت. Haza szeretnénk menni. Haza szeretnénk menni. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Szeretnének egy taxit? Szeretnétek egy taxit? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Telefonálni szeretnének. Telefonálni szeretnénk. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.